しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 天下一武道会も大詰め、最後に勝ち残ったのは18号とミスターサタンだった。勝負は18号の楽勝かと思われたが、賞金目当ての18号はミスターサタンと取引、優勝を売り渡してしまう。 なかなかの腕であることは認めてやろう。しかし相手が悪かったな。よく頑張ったが、やはり王者はこのわしだ。くれー、サタンミラクルスペシャルウルトラスーパーメガトンパンチ。 天下一武道会はミスターサタンの連続優勝で幕を閉じた。一方、魔導士バビディの企みを阻止しようとする悟空たちの前に暗黒魔界の王ダーブラが立ちふさがった。ダーブラの健闘にゴハンはついにフルパワーを全開する。邪神ダーブラの名案。 おーのー、wyzwanie dla Son Gokana。 Doskonale, synu. Pokaż mu, na co cię stać. Gdzie on jest? Broni się. Ha! Rozczarowałeś mnie. Byłem przekonany, że jesteś lepszy od kumpli. Oszalał. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Jestem tutaj. Żegnaj. Trafił mnie. Jednego mamy z głowy. Niewiele brakowało. Zaraz się z tobą rozprawię. Nie pokonasz. Uważaj. Uprzedzałem cię, ale nie chciałeś słuchać. Cicho bądź. Nie na darmo jest księciem ciemności. Ma zdumiewającą moc, nie taką jak Popol i Jakon. Może popełniłem błąd, ale teraz spiszę się lepiej. Źle się do niego zabrałeś, synu. Przyłóż się. Przeciwnik uprzedza twoje ciosy. Musisz zmienić taktykę. To na nic. Widzisz przecież, że wyszedł z wprawy. Już po nim. Kuka. Jeszcze nie. Dostanę go. Uważaj, zaraz zamienicie w posąg. Nie udało się. Niewiele brakowało. Mistrzostwa świata sztuk walki. Herkules. Son Goten? Trunk, gdzie jesteś? Son Goten, odezwij się. Byłaś grzeczna, kochanie? Tak. Co się stało? Dlaczego pozwoliłaś mu wygrać? Nigdy cię nie zrozumiem, C18. Nie wiem, dlaczego Krillan cię poślubił. Mogłaby się chociaż odezwać po tym, co dla niej w przeszłości zrobiłam. A tak właściwie... O co chodzi? Co to znaczy czarnoksiężnik? Pokonałeś taki szmat drogi, by zobaczyć kogoś, o kim nic nie wiesz? Na pewno wiesz, jak on wygląda. Oczywiście, wszyscy wiedzą, jak wygląda czarnoksiężnik. Jakby ci to wytłumaczyć? Czarnoksiężnik to po prostu... Jakby to wyrazić? Kto to taki? Jest to ktoś do nikogo niepodobny. Przeżyjesz szok, kiedy go ujrzysz. Ale na pewno będziemy się fantastycznie bawić. To ktoś bardzo miły i zna mnóstwo różnych sztuczek. Chciałbym go jak najszybciej poznać. Ja też. Lećmy, przed nami daleka droga. Zgoda. Trudna sprawa. Dabla jest silniejszy niż myślałem. Co nie znaczy, że jest niepokonany? Son Gohan jest beznadziejny. 7 lat temu był szybszy i sprytniejszy. To nie jego wina. Nie miał czasu na trening. Mamy wszystko stracić? Na co tak patrzysz? Uwaga! Żegnaj, mały. Zajmiesz się pozostałymi? Nie do wiary. Znów nie trafił. Czy to tak trudno pozbyć się takiego smarkacza? Mój drogi Bubu na pewno by mnie nie zawiódł. Son Gokan, ruszaj się. Niesamowite. Brawo. Brawo. Mam tego dosyć. Zajmę się nim. Nie ma mowy. Dopóki się nie podda, nie wtrącaj się do walki. Zabraniam ci. Nie widzisz, że sobie nie radzi? Nie zamierzam spędzić reszty dnia na tym pustkowiu. Nie czas na zabawę. Jeżeli twój syn natychmiast nie weźmie się w garść, osobiście rozprawię się z Dablą. Nie próbuj mi w tym przeszkodzić, bo możecie spotkać taki sam los. Panie, słyszysz mnie? Przenieś nas jak najszybciej na trzeci pokład. Chyba znalazłem jego słaby punkt. To nie jest dobry pomysł. Chcesz ożywić Bubu? Zaufaj mi, panie. Nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu. Wiem, co robię. Ciebie też mam przenieść? Tak. Co się dzieje? Wróciliśmy na pokład. Tego tylko brakowało. Ty, tchórzu! Przykro mi. Odchodzę. Znudziła mi się walka. Wiem, jak was pokonać. Poczekaj. Mam złe przeczucia. Żądam wyjaśnień, mój drogi Dablo. Naprawdę dokonałeś wielkiego odkrycia? Tak. Zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że nie powoduje tobą strach przed tym ziemianinem. Nikt ani nic nie jest w stanie przerazić księcia zła. Nie przeczę, jesteś silny. Ale mów szybko, jakiego to odkrycia dokonałeś? Jeden z nich łatwo ulega emocjom, a jego serce jest równie czarne jak moje. Przy odrobinie szczęścia przeciągniemy go na naszą stronę. Co ty na to? Niezła myśl. Nie będziemy tracić energii. On sam rozprawi się ze swoimi kolegami. A potem... ożywimy Bubu. Dobrze się spisałeś, Dabla. Jestem z ciebie dumny. Dabla postanowił posłużyć się Wegetą, by zrealizować swój niecny plan. Czy nasi przyjaciele zdołają go w porę powstrzymać? バビディのやつ、天下一武道会の会場でベジータとオラたちを戦う好きか。 一体どうしちゃったのよベジータ。観客ごと会場壊しちゃうなんて、なんかの間違いよね。 次回ドラゴンボール Z 破壊王子ベジータ復活、武闘会乱入。 ダメだベジータさん、あんなやつに謝